Wczoraj miałem sen, że tam gdzie tylko chcę to dotrę. W świecie gdzie nie ma hien, z nocy robię dzień, a plony są owocne. Nie spocznę w drodze, chociaż chodzę krętymi ścieżkami. Gonię za snami, czasami błądzę w pętnej otchłani. Za nami milion szans, życie to gra, znasz zakończenie. Nie mów za wcześnie pas, pierdol sugestie, słuchaj siebie. Ujrzysz to w snach, kiedy nadejdzie czas na odkupienie. W duszy niech serce gra, prowadzi po każde marzenie. Idę jasną drogą w cieniu, mijam zaki, ziemę se. Mały książę chowa róży, ścina czarny płatki dym. Rzucam swą kością do gry, jak insomnia zwany rytm. Mleczna droga pośród planet, tam gdzie stoisz też i te. Gdy niektórzy tworzą mury, my wcielamy w życie se. Tam gdzie chcę zobaczyć słońce, czasem widać tylko czek. Grzesz tam hen, świeci zę, świeci życie, widać dzień. Wierzę, że mogę spełnić sny i pewnie mogę poddać się. Kiedy byłem małym chłopcem, ojciec mi powiedział idź swą stesty. W drodze do gwiazd insomnia, bo my śledzimy sny. Choć od celu się oddalam nieraz, śledzimy sny. Spełniamy marzenia konglomera. Kiedy byłem małym chłopcem, ojciec mi powiedział idź swą stesty. W drodze do gwiazd insomnia, bo my śledzimy sny. Choć od celu się oddalam nieraz, śledzimy sny. Spełniamy marzenia konglomera. Wybudził sen mnie z horroru codzienności. Tu nieustanny pościg, tam mam chwilę samotności. Jestem tylko ja wśród nieznajomych mi gości. Kiedy spadam z wysokości, to nigdy nie łamię kości swych. Z dala od postaci złych, chcieliby mieć wpływ nie tylko na moje sny, również na słoneczne dni. Także w snach wybrana ścieżka bywa kręta, senna nieraz droga do celu, więc dociera niewielu. Widzę światło w tunelu, nadzieja umiera ostatnia. Wiem, że dotrę tam, gdzie czeka na mnie moja dusza bratnia. Nocą czuję się jak za dnia, skrapla się na plecach strach. Uspokaja jeden mach, śledzimy to co w naszych snach. Blask bezsennej nocy ci zwiastuje kłopoty. Wciąga jak narkotyk, zamykam oczy i mam loty. Niektórzy jak roboty, za banknotem tylko gonią. Kiedyś miałeś wszystko, dziś nic zabierasz ze sobą. Kiedy byłem małym chłopcem, ojciec mi powiedział idź swą stestę. W drodze do gwiazd insomnia, bo my śledzimy sny. Choć od celu się oddalam nieraz, śledzimy sny. Spełniamy marzenia konglomera. Kiedy byłem małym chłopcem, ojciec mi powiedział idź swą stestę. W drodze do gwiazd insomnia, bo my śledzimy sny. Choć od celu się oddalam nieraz, śledzimy sny. Spełniamy marzenia konglomera. Proszę cię, tylko mnie nie budź, gdy świadomie śnię na jawie. Lunatyk na krawędzi, nie boję się, że spadnę. W niefizycznym świecie projektuję kolejny wizual. Jak Da Vinci transportuję, wcielam obrazy wielkie jak mural. Me istnienie to dualizm między snem a jawą. Czy to świat Morfeusza, czy ziemia jest prawdą? Lambo z kokardą, na eksport leci cargo. Użyj wszechmogącej wyobraźni, by w ocean zmienić bagno. Śledzę moje sny, chociaż dręczą mnie koszmary. Czy mam je na uwięzi, demony majaczą w oddali. Ci co bali się by żyć, tam gdzie byli, tam zostali. Ja ją łapię w żagle rytm, Kali ciągle pali Kali. Richter nie znał takiej skali, potrząsamy umysłami. To siła dwóch liter GM, nadchodzimy jak tsunami. Zjednoczeni w dymie, płyniemy w to samo miejsce. Tylko czy istnieje szczęście. Kiedy byłem małym chłopcem, ojciec mi powiedział idź swą stestę. W drodze do gwiazd insomnia, bo my śledzimy sny. Choć od celu się oddalam nieraz, śledzimy sny. Spełniamy marzenia konglomera. Kiedy byłem małym chłopcem, ojciec mi powiedział idź swą stestę. W drodze do gwiazd insomnia, bo my śledzimy sny. Choć od celu się oddalam nieraz, śledzimy sny. Spełniamy marzenia konglomera. W mojej głowie są obrazy, daleko stąd jest mi do fazy. Ja nie widzę nic w tym dziwnego, może sny to życia alter ego. A jak jest na odwrót, to nie zła jazda, nie ma co się przejmować. Taka prawda, co masz w głowie, to jest twoje. I nie interesuje mnie to ani trochę. Dopóty to póki to twoja jazda, ja wierzę w sny i nie tylko ja. My marzenia mamy, więc tam sięgamy, to nie głupoty, chorego mamy. Uwierz w to, cel jest blisko, racjonalnie, a nie wszystko. Wiesz co chcesz, tego chcesz, pytam się jak tak to bierz. Kiedy byłem małym chłopcem, ojciec mi powiedział idź swą stestę. W drodze do gwiazd insomnia, bo my śledzimy sny. Choć od celu się oddalam nieraz, śledzimy sny. Spełniamy marzenia konglomera. Kiedy byłem małym chłopcem, ojciec mi powiedział idź swą stestę. W drodze do gwiazd insomnia, bo my śledzimy sny. Choć od celu się oddalam nieraz, śledzimy sny. Spełniamy marzenia konglomera.